iki, iki. Mong ison hang duweni wengi, wengi. Hang son impi, impi. Yo mong pujan neati. Seneng urip ison iki, yo merkoriko. Sing ono susah Wong lanang liya tekan son gasekso. Sepuriane kadong iso kawe loro ati wis sing kuya nopo las iki. Ah! Ketetesan hujan, ison wadiriko.

Riko, wis kegowo amok